تو پھر آپ روزانہ تسبیح میں نالا کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اتباع یہ بھی سنت ہے, تسبیح رکھنا جیب میں سنت ہے, ابرار بندوں کی نشانی ہے. لیجیے گا اشعار کی کتاب مختصر آج مجلس ہوگی. روزانہ آپ غائب ہوتے ہیں تسبیح رکھتا تو فرماتے ہیں ضرور اس کا مطلب ذکر میں ناغہ ہو رہا ہے اس میں, تسبیح تو جیب میں ہے فوراً نکالی اور فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیا. حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں, بھاگ رب کی گلی ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے کلی, اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی, تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی, سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی. نفس اور روح میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے. آپ تھوڑے ادھر آ جائیں, آپ لوگ تھوڑا اور اس طرف ہو جائیں, لیفٹ موسٹ, بہت نیئر موسٹ نہیں, تھوڑا دوری. فرمایا مت دکھا کھلبلی, نفس جو ہے بہت کھلبلا ہوتا ہے اور روح چاہتی ہے کہ اپنے رب کی بھاگ رب کی گلی توبہ کریں, مگر نفس چاہتا ہے کہ بری بری گلیوں میں جائیں, لڑکیوں کو چھیڑیں, لڑکوں کو سے برے مزے لیں, گندی تصویریں دیکھیں موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہی دونوں میں جھگڑے چل رہے ہیں. تو حضرت والے نے اس کا نام ہی رکھا ہے بھاگ رب کی گلی, اے روح رب کی گلی بھاگ, وہیں سکون ملے گا. ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے کلی, اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی, تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی, سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی, بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی, ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی, میر دنیا فانی میں ہر سو ملی, بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی. حضرت فرمایا پہلے مصرع میں نے اس کا تعریف بھی کر دی مانا کہ, مگر وہ تعریف جھوٹی ہے, سے ظاہری بات ہوتی ہے. رس بھری آنکھ تھی کالی زلف ملی, بلا جو اس سے بھی کالی ملی. چمگادڑ اس کو دیکھ لیں, چمگادڑ الٹا لٹکا رہتا ہے تو, اور جو شخص گناہ کرتا ہے ایسی بات ہے اس کے دل پہ زنگ لگ گیا تو اس کا دل بھی بلا کی طرح کالا ہو گیا. میر دنیا فانی میں ہر سو ملی, بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی. اور مگر اب لوگ جو کامیاب لوگ کون ہیں, میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی, کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی, ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. حضرت فرمایا میں جس آدمی کو کھود کے دیکھا اس کے اندر کوئی لڑکا تھا کوئی لڑکی تھی, کوئی نہ کوئی غیر اللہ تھا, مگر اللہ والے ایسے پیارے ہیں, ان کے دل میں دیکھا تو ان کے دل میں مولا تھا, اور ان اہل دل ایسے پیارے ہیں ایسے خوش بخت ہیں کہ ان سے مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے کا چلنے کا رستہ مل گیا, اللہ تعالیٰ کا رستہ مل گیا, اللہ تعالیٰ مل گئے, منزل مل گئی مجھے. اور باقی سب یا کوئی مجنوں ملا لڑکے کا عاشق, یا کوئی لیلا ملی, کوئی لیلا ملی دل کے اندر, یا لیلا ملی یا مجنوں ملا, اور اللہ والے ایسے پیارے ہیں ان کے دل میں مجھے صرف مولا ملا. یہ فضائل شریعت طریقہ بھی کہتے ہیں. استقامت اور ثابت قدمی کے لیے کثرت ذکر اور دوام ذکر بہت ضروری ہے, یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے, جو ذکر بتایا ہے شیخ نے اور کثرت ذکر حضرت آگے بتائیں گے اور دوا میں ذکر پابندی سے ذکر کا اہتمام کرنا ناغہ کرنا ہی نہیں ہے کما یدل علیہ قوله تعالی حضرت والا کی کتاب خزائن شریعت ذکر اذا لقیتم فئتا فاثبتوا اس کے بعد وذکر اللہ کثیرہ کا امر اسی ثبات کے حصول کا نسخہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو لیکن یہ ثابت قدمی کیسے نصیب ہوگی وذکر اللہ کثیرہ ہمیں کثرت سے یاد کرو معلوم ہوا ثابت قدمی کثرت ذکر سے نصیب ہوگی اس مضمون کی توضیح کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عجیب مثال دی حضرت والا فرمارے میں دل میں ڈالی قطب نما ہوتا ہے اس میں کمپاس ہوتا ہے اس میں جانوازوں میں لگا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف مستقیم ہے کتنی حرکت دیجیے مگر اپنی رخ جب تک قطب شمالی کی طرف مستقیم نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے جبکہ دوسرے لوہے خواہ کتنا ہی وزن رکھتے ہوں آپ انہیں جس رخ پر چاہیں ڈال دیں لیکن اس ایک رتی کی سوئی میں یہ بلا کی استقامت کیوں ہے بات یہ ہے کہ اس ننی سی سوئی میں مقناطیس کی پالش لگی ہے میگنیٹ کا اس میں پالش لگی ہے بس قطب شمالی پر مقناطیس کا جو خزانہ ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے رہتا ہے اسی طرح جو سالک ذکر کا اہتمام اور التزام اور دوام رکھتا ہے اہتمام التزام اور دوام ہمیشہ اور التزام اہتمام سے کسی دن ناغہ نہیں کرتا اس کے قلب کی سوئی پر اللہ کے نور کی ایک پالش لگ جاتی ہے کچھ لوگوں کو میں نے کہا ہے روزانہ تلا کرنے کی ایک صاحب کو ماشاءاللہ روزانہ تلا کرتے کرتے 40 دن ہو گئے وہ دور رہتے ہیں مگر ماشاءاللہ جب ملے تو بہت محبت سے ملے لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ ذکر کا اہتمام کرنے والا ہے پھر میں نے کہا ہر 10 دن بعد تلا کریں تو ماشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے استقامت ملتی ہے تو ایک اللہ کے نور کی پالش لگ گئی اس پھر اللہ شانہ کا مرکز نور اس قلب کی سوئی کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے خواہ سارا زمانہ اس کے دل کی سوئی کو اس کے قلب کی سوئی کا رخ تبدیل کرنا چاہے لیکن یہ دل اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مستقیم رکھتا ہے کیسا ہی ماحول ہو کیسا ہی معاشرہ ہو کیسے ہی مخالف ہوائیں چل رہی ہوں جیسے اگر سفر ہوگا حضرت والا کے ساتھ حضرت والا تو سفر پر ہی ہیں ہمیں جانا ہو ایئرپورٹ تو ایئرپورٹ پہ لڑکیاں جہاز میں لڑکیاں ہر جگہ ہی جہاں بھی نکلیں گے آپ لیکن اس کے قلب کی سوئی کو سکون نہیں ملتا جب تک اپنے مولا کی طرف رخ صحیح نہ کر لے اگر نفس و شیطان ذرا بھی اس کے رخ کو بدل دیں تو مثل قطب نما کی سوئی کے اس کے دل کی سوئی مستر ہو جاتی ہے اس قدر کرب کا احساس ہوتا ہے کہ کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں اور ساری کائنات اندھیری نظر آتی ہے وبلغت القلوب الحناجر کلیجے منہ کو آ گئے وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ایسے مبارک دلوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی پناہ گاہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لہذا ایسا دل استقامت کے لیے بے چین اور مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ بے چینی اسی دوام اور اہتمام ذکر ہی کا ثمرہ ہے یہ نہیں ہو رہا آج وہ چنانچہ جو لوگ ذکر سے غافل ہیں وہ گناہوں سے اس قدر بے چین نہیں ہوتے کیونکہ جو پہلے ہی سے ظلمت میں اندھیرے میں ہو اس کو مزید اندھیرے سے زیادہ حیرانی نہیں ہوگی اس کے برعکس جو لوگ نور میں رہتے ہوں پھر اچانک اندھیرے میں اندھیرا اس کو گھیر لے وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں اس مثال کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب اچانک بجلی فیل ہو جاتی ہے تو کس قدر اندھیرا کا احساس ہوتا ہے اور جن کے گھر میں بجلی نہیں ہوتی انہیں یہ حیرانی نہیں ہوتی یو پی ایس لگا ہوا جنریٹر سے آ گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ گئی بھی ہے کہ نہیں گئی اس کمرے میں پتہ ہی نہیں چل رہا پنکھا بھی چل رہا ہے اور لائٹ بھی چل رہی ہے اس کی جو دن کے دن پالش لگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اسی میں آگے حضرت نے فرمایا ہر اس میں ذات سے قلب کا کفل کھلتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکر اے اللہ ہمارے قلوب کے تالوں کو کھول دیجئے اپنے ذکر سے دل کے تالے یہ کیسے کھلیں گے ذکر سے اور جب تالا کھلتا ہے تب دروازے کے اندر کا خزانہ نظر آتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بہت پیاری اے اللہ ہمارے دلوں کو کہ تالوں کو کھول دیجئے اپنے ذکر سے ذکر کا جو ناغہ کر رہا ہے کیسے اس کے اللہ کا محبت ملے گی سالک اس سلسلے میں جتنے بھی بزرگان دین کا سلسلہ ہے اور سب ذکر ہی بتاتے ہیں اپنے سالکین کو اور اتنا عرصہ ہو گیا ذکر کا ناغہ جب ذکر کی برکت سے دل کا تالا کھلے گا تب خزانہ قرب الہی کا ادراک ہوگا اور تالا اس صندوق پر لگتا ہے جس میں قیمتی چیز ہو معلوم ہوا دل قلوب میں بڑی قیمتی امانت رکھی ہوئی ہے پھر کنجی کی قیمت سے امانت کی قیمت کا پتہ چلتا ہے چابی کی قیمت سے اس کی امانت کا پتہ چلتا ہے قیمتی تالے کی کنجی بھی قیمتی ہوتی ہے یعنی قیمتی اندر کچھ مال ذرا اچھا رکھا ہوا ہے تو اس کا تالا بھی اچھا والا لگائیں گے نا یا سستا والا لگائیں گے ذکر جیسی انمول کنجی سے جس کا تالا کھلے گا اس میں کیا کچھ قیمتی چیز ہوگی اور وہ تعلق مع اللہ اور محبت الہیہ کی قیمتی امانت ہے جو عالم ازل میں الستو بربکم فرما کر قلوب میں رکھ دی تھی. حضرت والا یہ کیسی پیاری باتیں ہیں. کہیں کونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اور حضرت والا نے کس طرح اس کو ملایا, کتنے مبارک الفاظ. کہیں کونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. جس کی امانت تھی انہی کے نام کی کنجی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. اس قیمتی کنجی کو روس اور امریکہ جملہ اہل کفر اپنی سائنسی ایجادات سے نہیں پا سکے اور قیامت تک نہیں پا سکیں گے اگر حالت کفر میں رہے. کنجی سے تالا کھلتا ہے, کنجی سے مراد کی ہے, اور تالا کھلنے پر دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کھلنے پر وہ قیمتی چیز ہاتھ آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا انکشاف ہے. یعنی جب دل کا تالا کھلتا ہے تو گویا دل کی آنکھوں سے وہ اللہ کو دیکھتا ہے. جس کو محدث عظیم علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں, ان تغلب علیہ مشاہدہ الحق حتیٰ کأنہ یرى اللہ تعالی شانہ. یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. پر جب ذکر ذاکر کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تو گویا وہ کہتا ہے اے رب اپنا دروازہ کھولیے. ملا علی قاری فرماتے ہیں, الذاکر کالواقف علی الباب, جو ذکر کرتا ہے گویا وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا. گویا وہ ان کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے, یعنی ذکر ہی ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, گفت پیغمبر کے چون کو بھی درے, عاقبت بینی ازاں درہم سرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو اس دروازے سے ضرور کوئی سر برآمد ہوگا, یعنی جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ملیں گے. لہٰذا ان کا نام لیے جائیں, اس کی بھی فکر نہ کریں کہ دروازہ کب کھلے گا. جیسا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. دنیا میں اللہ کا کوئی عاشق نہیں ہوا جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ نے اس پر نظر کرم نہ فرمائی ہو. اے خواجہ درد نیس وگرنا طبیب ہست, اے مخاطب تیرے اندر درد ہی نہیں ہے ورنہ طبیب تو موجود ہے. بس ایک بات پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں. جس طرح دو تاروں سے بلب جلتے ہیں, ایک پلس ایک مائنس, مثبت ایک منفی, اسی طرح محبت اور تقویٰ کا چراغ دل میں روشن ہوتا ہے جب دو تار جلتے ہیں, ایک مثبت یعنی انتظام ذکر اپنے گھر پر اور دوسرا منفی تار یعنی شیخ کی صحبت. ذکر اور وظیفہ تو شیطان بھی بہت کرتا تھا لیکن شیخ کی صحبت میسر نہیں تھی, جس کا انجام یہ ہوا کہ مائنس تار نہ لگ سکا, اس کا انا فنا نہ ہو سکا. انانیت اور تکبر اور نفس کی تمام خودبینی اور خودرائی کو شیخ کی صحبت ہی مٹھاتی ہے. یعنی اپنی رائے مٹا دیں, انانیت اپنی ختم کر دیں, یہ شیخ کی صحبت ہی مٹاتی ہے. بس ولایت کے لیے دونوں اجزاء از بس ضروری ہیں, التزام ذکر اور صحبت شیخ. ان دونوں تاروں سے ولایت کا چراغ روشن ہوتا ہے. اسی طرح ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک مثبت اور ایک منفی. مثبت ذکر نوافل اذکار اور تلاوت وغیرہ اور جتنی عبادات ضروریاں ہیں, اور منفی ذکر گناہوں سے بچنا ہے. یہ دونوں مل کر ذکر کامل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے کامل ذکر نصیب فرمائے اور حضرت والا کی پیاری باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ذکر کا اہتمام کرنے والا بنا دے, گناہوں سے بچنے والا, صحبت شیخ کا اہتمام کرنے والا, اپنی رائے کو مٹا دیجیے, انہیں کی توفیق عطا فرما. اپنی انانیت اپنا تکبر جو بھرا ہوا ہے دل میں, حدیث میں تو آتا ہے من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر, ذرہ برابر تکبر ہوگا. تکبر کہتے ہیں حق بات کو قبول نہ کرنا, کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا, تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے, ہمیں اپنی انا کو فنا کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ تعالیٰ اپنی رائے مٹانے کی توفیق دے دے اے اللہ, خاص فضل فرما دیجئے, تکبر نکال دے دل سے, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں اے اللہ, اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا چپکا لیجئے کہ سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں لیلہ کائنات اور گمراہ کرنے والے میں آپ سے ایک اشاریہ جدا نہ کر سکیں. اچھے اخلاق نصیب فرما, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, جھنجھلاہٹ اور یا اللہ تعالیٰ طنز سے اور جھڑکنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حلیم التبع بنا, برداشت عطا فرما طبیعت میں, رقیق القلب بنا اور رحیم المزاج بنا, راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ساری اچھائیاں عطا فرما, ہر برائی سے محفوظ فرما, اور برائی ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ, اور توبہ کے سہارے پہ گناہ کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما. ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کے سہارے پہ گناہ کریں. اے اللہ, اسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے, اس سے بڑھ کے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہم واقعتاً کواقعت الولید. اے اللہ, جیسے حضرت والا سنا, جس نے بھی اللہ کو چاہا ہے اللہ اس کو ضرور ملا ہے, تو ہمیں بھی ایسی تڑپ, ایسی لگن, کچھ ذرہ محبت کا ہمیں بھی ایسا عطا فرما دیجئے کہ ہم بھی آپ کو چاہنے لگیں. اے اللہ, خاص فضل فرمائی, چاہنا بھی آپ کے فضل سے ہی ہوگا. اے اللہ, خاص فضل فرمائیے, ہمیں اس قوم میں شامل فرما لیں جس سے آپ محبت فرماتے ہیں, جو آپ سے محبت کرتی ہے, ہمیں بھی وہ ساری باتیں نصیب فرما. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اے اللہ, فضل فرما دیجئے حضرت والا رحمۃ اللہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, یہ قبر کو نور سے بھر دے. موجودہ مرشد قطب زمانہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کی زندگی برکت عطا فرما. ہمارے پیارے حضرت اقدس کا رتبہ بڑھا دے. سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے. عافیت سے ان کو وہاں پہ سفر میں رکھیے, عافیت سے واپس لے آئیے. ان کو ہم سے خوش فرما دیے, ذرہ برابر ان کو ہم سے تقدم نہ ہو. اے اللہ, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے مشائخ کو, ہم سے بڑوں کو ہم سے خوش فرما دیجئے. جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا بڑوں کو ہم سے خوش فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اور ہمیں چھوٹوں کا رحم کرنے والا بنا, علماء مشائخ کا ادب کرنے والا بنا, بے ادبی سے بچا. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے. رزق میں برکت عطا فرما, اولاد میں, مال میں, عمر میں, ہر کام میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. خاص فضل فرما دیجئے اللہ تعالیٰ, آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا, دست کرم بڑھائیے. خالی جھولیاں, پھٹی ہوئی جھولیاں سی دیجئے, خالی جھولیاں بھر دیجئے. آپ کریم ہیں, نالائقوں پر رحم فرماتے ہیں. یا کریم, یا کریم, یا حلیم, یا کریم, یا واسع المغفرہ, دست کرم بڑھائیے. ہمیں بھی اپنی دوستی عطا فرما دیجئے, اپنا دوست بنا لیجئے. ہم تو گندے ہیں, مگر آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں, آپ سے پوری امید رکھتے ہیں. تیرے دوستوں کے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں. اے اللہ, ہمیں بھی اپنے ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی رابعہ وصیہ بنا دے. ہماری بچیوں کے رشتے اچھے فرما دیجئے, جوڑ کے اللہ والے رشتے عطا فرما. جو بیٹے ہیں ان کو اللہ والا عالم بعمل, حافظ بعمل, اللہ والا بنا دیجئے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اے اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پالنے والے رب, ہمارے دن کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, اور استقامت علی الدین اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما دیجئے. اور آپ بہت بڑے داتا ہیں, فضل فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین یا ارحم الراحمین, بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ, ہم مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, ہم سب جو حاضرین غائبین غائبات, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے اللہ تعالیٰ. ہمارے بچوں کو بھی جذب فرما لیں اللہ. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, ان ہم پہ, ہمارے گھر والوں پہ. ہم لوگ سب مجلسوں میں جانے والے ہیں, اللہ والوں کی مجلسوں سے اللہ شقاوت سعادت سے بدل دیتی ہے. سو قدر کے مجرم کی معافی ہو گئی. اے اللہ, بغیر نیت کے بھی آیا تھا دنیا کی نیت سے, اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. ہم لوگ, ہمارے گھر والے تو سب مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو بھی, بچوں کو, بہن بھائیوں کو, ماں باپ, دوستوں کو, سب کو جذب فرما لیجیے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا ظہور فرما دے. اور جذب کی لہریں اہل اللہ کی صحبت میں ہی تو ملتی ہیں. آپ ہی سے یا اللہ, ہم نے حضرت والا کے ذریعے آپ کی قرآن و حدیث میں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جذب کی لہریں اللہ والوں کی صحبتوں میں چلتی ہیں. یا اللہ, ان جذب کی لہریں ہمارے اوپر, ہمارے بھی بچے, ماں باپ, بہن بھائیوں پہ بھی ڈال دیجئے, ان کو بھی جذب فرما لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین بحرمت سیدنا رسول اللہ. آج چھٹی ہے کیا؟